Autopromocja. Dzień dobry, nazywam się Marek Wałkuski. Dawno, dawno temu prowadziłem poranne Zapraszamy do Trójki. Niektórzy z Państwa być może mnie pamiętają. I przez ostatnich 20 lat jednym z moich największych marzeń było ponownie zasiąść przed mikrofonem między 6 i 9. Moje marzenie spełni się w najbliższy poniedziałek. Zapraszam do Trójki od 6 do 9. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka na festiwalu Unsound. W drugiej godzinie witamy się serdecznie w składzie Maciej Mucha, realizujący tutaj z Kamiennej 12 w Krakowie, Elżbieta Różycka, która jest z nami na Myśliwieckiej 357 i Gosia Jakubowska. Dobry wieczór. Pierwszą godzinę zakończyliśmy już takimi bardzo tanecznymi, klubowymi dźwiękami. One również będą tutaj wybrzmiewały w tej drugiej części naszego dzisiejszego spotkania, ale na chwilę wrócimy do tego hałasu, noizu, do motywu przewodniego tego festiwalu. Jesteśmy na festiwalu Unsound. Oczywiście trójka tutaj także jest, a obok mnie jest Daniel Szwed, którego utwór przed chwilą usłyszeliśmy na antenie trójki. Cześć, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak się bawisz? Wspaniale. No ale byłeś przed chwilą na koncercie. Byłem na koncercie Aleksandra Wenuka. Tak, jestem zachwycony. Wspaniała historia. Masz czas chodzić w ogóle jako artysta występujący na festiwalu na inne koncerty? Jestem tylko dzisiaj tutaj, więc obejrzę wszystkie zapewne. Jutro niestety muszę wyjechać dalej, więc nie uda mi się. To jaki masz jeszcze plan dzisiaj? Czyje koncerty byś chciał zobaczyć? Chciałbym zobaczyć na pewno Valentinę Magaletti i zobaczymy, co dalej się wydarzy, bo to już będzie w takim momencie chwilę przed moim koncertem, więc myślę, że nie będę miał przestrzeni na więcej. Powiedzmy trochę o tym, jak hasło Noise można odnieść do konceptu twojej muzyki. Tutaj trochę się uśmiałam, bo faktycznie tego hałasu trochę jest, zarówno w twojej solowej twórczości, jak i w tej twórczości w zespole BNNT. Nigdy nie myślałem o tym, robiąc tą płytę w kategorii noise'u czy hałasu, więc jakby bardzo myślę, że to jest historia zewnętrzna kuratorów festiwalu, którzy tak zinterpretowali moje działania. Tutaj bym się zatrzymał. No jakby jest to dla mnie okej, jakby ta przestrzeń jak najbardziej się w niej odnajduje, ale sam tak nie myślę o tej muzyce, mam wrażenie. A jak myślisz o tej muzyce? W jakich kategoriach? Czy w ogóle myślisz w jakichkolwiek kategoriach? Co jakoś nie kategoryzuję na pewno, ale myślę o tym jako jakiejś takiej organicznej historii, która wbrew pozorom nie ma jakiegoś takiego jednego korzenia i kierunku. Pamiętam, jak grałeś na jednej ze scen w ramach festiwalu Up to Date w Białymstoku i wszyscy się zachwycali tym, jak bardzo twój występ przypomniał ludziom, że muzyka techno, muzyka elektroniczna zaczyna się od właśnie bębnów, od perkusji. Co ty o tym myślisz? No to jest świetna recenzja, mam wrażenie, bo to faktycznie był jakiś taki punkt odbicia dla tego mojego działania. Chęć budowania muzyki elektronicznej na zestawie perkusyjnym, ale też nie do końca akustycznym, więc trochę oszukuję. Tak, no jest to przestrzeń, która jakby faktycznie odpowiada mi, więc techno, chociaż nie, bo właśnie o to chodzi, że fani techno by się obrazili pewnie teraz. Ja kompletnie nie znam się na tych kategoriach, więc nie chcę w to wchodzić, ale czasami nazywam to w ten sposób. Chociaż właśnie dostałem niedawno od mojego dobrego przyjaciela Konrada z zespołu recenzję, że to jednak jest hashtag industrial, a nie hashtag techno, co to jest zaskakujące, ale chyba faktycznie mogę się z tym zgodzić. Ale bardziej chodziło mi już, odrywając się trochę od twojej twórczości, jak ty definiujesz noise, też mając szansę eksplorować trochę to, co się dzieje tutaj na Kamiennej, ale też i na pozostałych koncertach. Na przykład przed chwilą wysłuchaliśmy rozmowy z Valentiną Magaletti, która powiedziała, że hałas nie jest w ogóle w negatywnym znaczeniu tego słowa, że hałas nas pobudza do tego, żeby się obudzić i żeby korzystać z tego czasu danego nam tu i teraz. Dlatego ja się pytam ciebie o definicję twojego hałasu. Jak ty ją rozumiesz? Lubię zostawić hałas z czymś, co jakby na jego drugiej jakby orbicie. Wtedy faktycznie dostać taki feedback, który powoduje, że można to co powiedziałeś, to bardzo dobrze to mam wrażenie Valentina zbudowała, bo dostać taki feedback, który pozwala ci się właśnie zatrzymać i zastanowić nad tym, czym ten hałas faktycznie jest. Ale ja też tak sobie teraz staram się faktycznie gdzieś odnaleźć w tej myśli i przypominam sobie o tych wszystkich historiach, które faktycznie są ścianą dźwięków, w której potrafię uczestniczyć i to jest oczyszczające jak najbardziej i na tyle dające mi energię, że to jest, podejrzewam, przestrzeń, w której się dobrze czuję w jakiś sposób. No. To właśnie był Daniel Szwed i jego myśl na temat hałasu. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Życzę tobie powodzenia. Mocno trzymam za ciebie kciuki na występie i życzymy noizowych doświadczeń. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki serdeczne, a my teraz posłuchamy jeszcze jednego z utworów z najnowszej płyty Daniela Szweda i na Kamienną powrócimy już za chwilę. Teraz kroczę pewnym krokiem do pokoju numer jeden, bo może warto powiedzieć parę słów, jak tu ulokowany jest festiwal Unsound. Kamienna to taka przestrzeń, w której jest tak industrialnie tutaj jakieś postfabryczne, jak ja to sobie pozwalam nowotwórstwem określać takie właśnie przestrzenie. Mamy tutaj wózek na kółkach, jakieś belki, nie belki, dużo betonu, jakieś stare cegły. No a wśród tej industrialnej przestrzeni dwie sceny, dwa pokoje, tak zwane room one i room two, albo first room and second room, jak to byśmy powiedzieli po angielsku. No a ta pierwsza, ten drugi pokój jest jako pierwszy zaraz po wejściu na festiwal, a pierwszy pokój jako drugi. No, nie dało się tego bardziej skomplikować, to prawda. Pomiędzy tymi dwiema salami możemy wejść do takiej małej przestrzeni wyciszenia i rozmów, która jest teraz, widzę, wypełniona po brzegi. A na scenie w pokoju drugim właśnie teraz patrzę na rozpiskę, która jest również w aplikacji i to jest bardzo ułatwiające całą sytuację. Gra kończy się powoli koncert Rick Farin and Actual Objects. Także dobiega już powoli koncert Nidi i Valentiny Magalenti, a za chwilę koncert specjalny Daniela Szweda, który przed chwilą nam opowiadał o tym, co być może się wydarzy. I tutaj właśnie jest to jedna wielka niewiadoma, ponieważ festiwal Unsound lubi też zaskakiwać i dawać pewnego rodzaju niuanse i myślę, że takim niuansem zdecydowanie będzie ten występ, ze względu na to, że rok temu mieliśmy taką możliwość wejść nagle do pokoju pierwszego i zobaczyć scenę, która nagle przywędrowała na środek, tam gdzie zwykle stoi publiczność. Tam w tamtym roku mieliśmy szansę posłuchać gitarzysty, a teraz będzie perkusista, jego muzyczny performance, bo podobno Daniel Szwed nie planuje odegrać od A do Z swojej płyty, a będzie to naprawdę coś innego, specjalnie przygotowanego na Unsound Festival. Jednocześnie w pokoju numer 2 Lord Spike Heart, a teraz na antenie trójki pojawi się jeden z bardziej pożądanych producentów i jeden z tych głośniejszych obecnie producentów, czyli, i myślę, że dobrze znany wszystkim słuchaczom i słuchaczkom, tam taradam, Ski Mask. We'll be right back. Ski Mask. Naprawdę tak nazywa się Brian Muller. Jest niemieckim producentem i teraz krótka opowieść o tym, jak czasami różne sprzęty mogą nam płatać figle, bo w 2016 roku Ski Mask razem ze swoimi przyjaciółmi pojechał do Pragi, tam na after party. W wyniku awarii prądu ich występ skończył się po zaledwie 10 minutach, no i teraz Unsound daje im możliwość, aby powrócili i żeby zagrali to, co nie wybrzmiało prawie przed 10 laty. No a można powiedzieć, że Ski Mask to jest już taka legenda właśnie tego niemieckiego grania, tej niemieckiej elektroniki. Muszę przyznać, że i ja nie mogę się doczekać tego koncertu. No to będzie naprawdę duża gratka dla wszystkich tych, którzy chcą Ski Maska zobaczyć na żywo. Jest taka okazja. Ja mam nadzieję, że Ski Mask to nie jest ostatni raz, kiedy wita w Polsce. Jeszcze niejednokrotnie będziemy mieli w ramach różnych wydarzeń, koncertów okazję usłyszeć tego producenta na żywo. No a przed nami można powiedzieć, że londyński duet? W sumie może i londyński, bo tam się właśnie zaczęła ta historia. Buzz Victim i utwór Flop. I do opowieści o Buzz Victim i tym naprawdę przecudownym duecie powrócimy za chwilę. Buzz Victim to składający się z producenta Henry'ego Clintemana i piosenkarki autorki tekstów Marie Manow. Duet, który poznał się w Berlinie w 2022 roku, więc to bardzo świeży duet. Zaledwie od 2 lat razem tworzą, komponują. No i można przyznać, że naprawdę idealnie się odnajdą tutaj na Kamiennej. Już jutro będziemy mieli szansę usłyszeć ich set. Ja jestem bardzo ciekawa, co zaprezentują, bo ich najnowsza epka, która się ukazała, no, zawiera bardzo ciekawe dźwięki. Tutaj mamy i neonowy electronic dance music, czyli elektroniczna, taneczna muzyka, ale też i można powiedzieć, że to jest po prostu fenomenalna okazja do tego, żeby się wyszaleć na parkiecie. No i bass punk chyba jako tytuł epki idealnie podsumowuje to, co się tam dzieje. A ja jestem tutaj w miasteczku festiwalowym, tak sobie pozwalam to nazywać, przestrzeń, która łączy strefę gastronomiczną z pokojem numer 1. I tutaj ja słyszę i na pewno nasi słuchacze i słuchaczki również, co tu się dzieje. A my na chwilę jeszcze przy tej polsko-londyńsko-berlińskiej scenie pozostajemy, dosłownie, ponieważ jedna z naszych dum polskich DJingu i produkowania muzyki również pojawi się już dzisiaj na Kamiennej. Jak to taki? Posłuchajcie sami. Jesteśmy w Krakowie. Teraz magicznym sposobem radiowym przeniosłyśmy się do jednego z pobliskich hoteli po to, żeby popatrzeć na piękny budynek IC, w którym również odbywają się koncerty w ramach Unsound Festival. Obok mnie jedna z ważniejszych postaci dla polskiej sceny DJingu, DJowania, grania na żywo i produkowania muzyki, czyli Doghead Surigeri. Cześć. Cześć, cześć, cześć. Jak to jest grać na Unsound Festiwalu? No ja jestem ogólnie zaszczycona. Grałam wcześniej na Efemerze, ale wiadomo, to mniejsza mała siostra unsoundowa. Na pewno jestem trochę zestresowana, podekscytowana. No bardzo się cieszę, bo jest to taka unikatowa przestrzeń, nie? Jakby specjalna jednak. Myślę, że można coś ciekawego w ogóle, coś takiego nowego trochę na Unsoundzie zagrać, więc tak, bardzo się cieszę i trochę się stresuję. Coś nowego, czyli specjalny materiał przygotowałeś pod ten występ? Trochę tak, w sensie, że wydaje mi się, że mogę na przykład, nie wiem, zagrać dosłownie 100% siebie, nie? Że nie muszę się, nie wiem, jakoś dostosowywać, że Unsound daje ci taką przestrzeń właśnie na bycie takim, wiecie, edgy trochę i trochę tym, kim jesteś i takie to, co chcesz po prostu robić na Unsoundzie i ja tak myślę, że dzisiaj właśnie tak będzie. Mnie interesuje to, że się stresujesz przed tym koncertem, bo jesteś rezydentką w zagranicznych klubach. Już scena londyńska ciebie doskonale zna. Skąd ten stres? No zawsze jest trochę stresu. No Unsound to jest duży gig, co nie? Jednak duży festiwal w Polsce. On ma bardzo dużą renomę w Londynie, ma bardzo dużą renomę w ogóle za granicą. Więc to chodzi chyba o taki bardziej już, no nie wiem, że to jest jakiś duży gig po prostu, nie? Więc zawsze będzie trochę tego stresiku, jest dosyć, wiesz, specyficzny, Unsound ma specyficzną publiczność, też właśnie taką bardziej eksperymentalną, więc no tak, no trochę zawsze jest, ale takiego pozytywnego stresu, wiesz o co chodzi? Takiego motywującego na pewno. No dobrze, Paulino, porozmawiajmy trochę o tym, jakiego rodzaju muzykę prezentujesz, bo jednak jest to dosyć specyficzna twórczość, gdzie mamy miksy różnych znanych utworów, na przykład Eminem, Nobody Listen to Techno. Słuchaliśmy dzisiaj w drodze na Unsound Festival z Warszawy do Krakowa. No i ten dobór tych utworów myślę, że jest kluczowy, jeżeli chodzi o twoją twórczość. No ja ogólnie gram dużo rzeczy, nie? Mój dźwięk, jakby taki sound, wiesz, on też się zmienił ogólnie, to jest całkowicie naturalne, bo ja zaczęłam grać 7 lat temu. I wtedy grałam bardziej takie deconstructed rzeczy, jakieś takie, to się nazywało wtedy post-klaby trochę, takie bardziej, wiecie, szybkie, takie hard dance rzeczy. Dzisiaj gram, na przykład idę bardzo mocno w trans i też przez taki trans, taki nawet, wiesz, Tiesto, lata 2000, Paul Van Dyk, jakieś takie rzeczy, które są trochę takie nostalgiczne też dla nas. Więc też takie rzeczy, więc ten dźwięk, jakby te gatunki, którymi jakby ja żongluję, one się zmieniają, ale też gram dużo rzeczy, nie? Więc dzisiaj, wiesz, może bardziej transowo będzie, a na innym gigu bym grała, wiesz, trochę inne rzeczy, nie? Więc tak, dużo różnych, o. Dużo mówi się o roli kobiet właśnie na tej scenie producentek, DJ-ek. Co ty myślisz o tym? Czy za granicą jest to też temat, czy już dzisiaj przechodzimy do normy? Jest wciąż temat, myślę, na pewno, bo jakby sytuacja się zmieniła na pewno, w sensie, że jest więcej kobiet w line-upach, na festiwalach, w klubach, tak. Wciąż jest więcej kolesi, ale już czuje się jakaś pozytywna zmiana. Ale kolejna rzecz, to według mnie kobiety, czy osoby queerowe, niebinarne, po prostu muszą zacząć też robić muzykę, nie? Bo DJ-owaniem, jasne, to jest jakby jedna gałąź rzeczy, ale trzeba też jakby dobrze też, żeby po prostu były producentki, co nie? Wydawały swoją muzykę, żeby kobiety się zrzeszały, razem pracowały, wiesz, no. Jednak mało jest, wciąż jest mało kobiet robiących muzykę, nie? Że to się... Więc według mnie to jest tak, wciąż, tu jest wciąż duże pole do zmiany. Jak możemy trochę porównać tę scenę londyńską, berlińską też, bo miałaś przez jakiś czas nawet doświadczenie właśnie i u naszych sąsiadów, a to, co się dzieje u nas, bo mam wrażenie, że u nas był taki pik i trochę pandemia ten pik zniszczyła i teraz jest jakiś zwrot w kierunku gitarowego grania, zresztą na Unsoundzie też mamy nieco więcej już śpiewów, muzyki z instrumentami żywymi. Z tego, co widziałam na twoich mediach społecznościowych jakiś czas temu również się ta myśl pojawiła, żeby robić bardziej piosenkowe rzeczy, aniżeli właśnie DJ-owanie. W jakim jesteśmy teraz momencie? Znaczy klubówka, no na pewno ogólnie wszędzie ma kryzys, nie? Tak mi się wydaje trochę. Nie wiem, z czego on wynika, ciężko powiedzieć. Koszta, sposób drogo jest, wiesz, prowadzić klub, może lifestyle się zmienił, może Gen Z, nie wiem, woli spać, nie wiem, ciężko powiedzieć, nie? Ciężko powiedzieć, ale ogólnie jest na pewno wszędzie, w Londynie też jest duży kryzys, w UK się zamykają kluby non-stop, niestety, ale wciąż wiadomo, że scena jest większa, nie? Więc nawet jeśli tamte kluby się zamykają, to wciąż jakby jest duża ta scena i jest bardzo różnorodna, naprawdę, w sensie w ciągu jednej nocy możesz przejść od imprezy, gdzie ktoś gra donk i hardstyle do jungle i do techno, więc jakby. I to, co jest ogólnie też super, że te sceny się mieszają, więc tam nie ma, trochę nie ma takiego, że tylko gramy jeden gatunek, trochę nie ma takiego, jak się, czasami ludzie się śmieją, że Berlin to techno, nie? I że jak zagrasz breaki w Berlinie, no to nikt, wiesz, wszyscy wyjdą. Więc na pewno w Londynie tego nie ma. A w Polsce, no też, wiesz, no kluby też się zamykają. No jesteśmy w Krakowie, zamknęła się szpitalna, nie? Jakby niedawno, więc... Więc no na pewno jest jakiś challenge jest. Jak to się zmieni, trochę nie wiem. Wydaje mi się, że będzie revival w ogóle na pewno klubówki. Tylko no ciężko teraz powiedzieć, nie? Jakby w jaką stronę to trochę idzie, właśnie nie wiem. Może gitary będą teraz w klubach, nie mam pojęcia. Być może tak, ale wiesz, wypytuję się trochę o ten Londyn, ponieważ dla nas jest to nadal jakaś pewnego rodzaju punkt odniesienia taki dla nas, czyli tutaj my jesteśmy sobie na polskiej scenie, obserwujemy Unsound Festival, trochę daje nam namiastkę tego, co dzieje się na zachodzie i tego, co dzieje się w ogóle na świecie, jeżeli chodzi o muzykę. Stąd też tak interesuję się tym Londynem, bo nigdy tam nie byłam i jestem też bardzo ciekawa, jak z twojej perspektywy Polki, która tam się przedostała. Ty czujesz dumę z tego, że udało ci się to osiągnąć i że jesteś tam rezydentką? Dumę to jest ciężkie słowo, wydaje mi się. Znaczy ja się ogólnie bardzo cieszę, że jestem w Londynie, nie? I czuję się tam super. Czuję się tam super, bo jakby no chcę robić muzykę, wiesz, chodzę na imprezy, ja też jestem aktywna tak jako po prostu osoba, która chodzi na imprezy normalnie, jakby do klubów, więc no więc ogólnie ja tam się czuję super, nie? Jest bardzo przyjazna ta scena i to jest też, co od razu zauważyłam trochę w porównaniu do Polski, że mam wrażenie, że Polska jest czasami jeszcze wciąż taka zamknięta, że trochę trzeba może kogoś znać, żeby ktoś cię gdzieś zaprosił, że to trochę nie jest takie łatwe tak po prostu przyjść i nie wiem, gdzieś zagrać, że to nie do końca właśnie tak po prostu się dzieje, nie? Z dnia na dzień. A w Londynie ja pamiętam, że przyjechałam, napisałam do kilku osób na Instagramie i mówię, o hej, wiesz co, przeprowadziłam się, chcesz się spotkać, coś tam. I w ogóle ludzie są bardzo jakby otwarci, bardzo łatwo się nawiązuje znajomości, jakoś tak nie, jakby scena jest o wiele bardziej przyjazna, więc tak, ale też na przykład ludzie do mnie podchodzili i też mówili, o Polska, super, Vixapol, ja kocham Vixapol, a w ogóle to manieczki coś tam, nie? Więc tak mówimy, patrzymy na ten Londyn, ale też trzeba pamiętać, że też mamy swoje rzeczy, nie? Które są też bardzo ciekawe dla ludzi za granicą. No ale to, co powiedziałaś, jest chyba kluczowe, czyli tam po prostu jest łatwiej robić swoje rzeczy. Łatwiej jest robić swoje rzeczy i wciąż niestety, Londyn, wszystkie media tam są, co nie? Więc czy wiesz, Crack Magazine, czy Resident Advisor, czy Boiler Room, czy jakieś Mix Magi, to wszystko niestety jest w Londynie. My trochę takich rzeczy, mamy jakieś takie polskie rzeczy, tak jakieś Muno czy coś, no mamy waszą trójkę, wiesz, ale to są wciąż jednak inne media. W Ukrainie jest też Mix Mag, więc się otworzyła taka podgałąź, ale jakby wciąż to się dopiero raczkuje, wiesz o co chodzi. Więc niestety ten Londyn taki jest, że jak trochę tam jesteś, to ja się czuję trochę, jakbym była rzeczywiście w centrum. W sensie w centrum tej muzyki, że te wszystkie dziwne gatunki się tam mieszają. Ktoś robi techno, ktoś tu zrobi donk, a nagle ktoś zrobi jeszcze coś innego i to pomiesza dwa techno z donkiem, wyjdzie jeszcze coś innego. Więc ogólnie tak, tam jest tak, tam naprawdę ludzie się też żyje tą kulturą klubową. I w ogóle to też zauważyłam, nie ma czegoś takiego, jak czasami w Polsce moi znajomi w moim wieku mówią, o Boże, jestem taki stary, już nie mogę pójść do tego klubu, nie? Bo już jestem stary, mam 29 lat, jestem stary. W ogóle nie ma czegoś takiego w Londynie, nieważne ile masz lat, ludzie tam chodzą, ludzie, co mają 50 lat na rejwy i w ogóle nie ma w ogóle takiej kminy, nie? Do tej pory mogliśmy zobaczyć tylko i usłyszeć twoje sety na SoundCloudzie, bądź na żywo. No a teraz jakiś czas temu opublikowałaś jeden singiel, ja to tak nazywam w cudzysłowie, bo to jest naprawdę imprezowy, klubowy, wspaniały banger. A co dalej? Czy możemy się spodziewać jakiejś płyty? Czy to był jakiś eksperyment społeczny? Eksperyment

It's Time for Dance. Tak właśnie Jan Christ i Blade śpiewali przed chwilą w utworze, który pojawił się na antenie Trójki. No i to jest ten moment, żeby odpalić trochę swoje nogi i ruszyć w taniec na parkiet. Ja złapałam tutaj festiwalowiczów. Cześć, dobry wieczór. Cześć, dobry wieczór. Możesz powiedzieć, jak masz na imię? Mam na imię Kuba. I skąd jesteś? Jestem z Krakowa, z Podgórza. O, proszę, tutaj mamy. Cześć, Karolina. Karolina, skąd przyjechałaś do nas? Cześć, właśnie już jestem z Krakowa. A właśnie już, bo Karolina przez chwilę mieszkała w stolicy, w Warszawie, a teraz wróciła do dawnej stolicy Polaków. No dobrze, i tu mamy jeszcze jednego zawodnika. Kacper. Kacper. Słuchajcie, który raz jesteście już na festiwalu, Kacper, proszę? Ja jestem drugi raz, byłem ostatni raz w zeszłym roku, ale tutaj przyjaciele są pewnie więcej. Czwarty i pół. U mnie to czwarty też. Czwarty i pół, bardzo ciekawe odliczanie. Nie wiem, co się stało z drugą połową. Trochę więcej czasu, że czwarty i pół ustalmy, tak. Czwarty i pół, dobrze, no jak... Targiem. Dobrze, dobrze. W takim razie, jak się bawicie? Powiedzcie, jak oceniacie atmosferę tegorocznego festiwalu Unsound? Dobrze się bawimy. Tak, no z Unsound myślę, że jak zawsze trzyma poziom wysoki, dlatego też tyle razy tutaj się zjawiamy. Jest lekka mrzawka i jazgot, ale hasło tego festiwalu to noise, czyli hałas, i w naszej częstotliwości odnajdujemy go niczego sobie. Dobrze, dobrze, ale powiedzmy w takim razie o artystach, na których wy czekacie, w jakie macie podejście w ogóle do tego typu wydarzeń. Czy sprawdzacie wnikliwie line-up, przysłuchujecie, odkrywacie, a później wybieracie tych artystów, na których chcecie pójść, czy jednak pozwalacie sobie na to zaskoczenie? Nie, bynajmniej największą przyjemność mi zawsze sprawia i tak samo obejrzenie filmu, jak usłyszenie koncertu wykonawcy, o którego pojęciu nie mam w ogóle żadnego, więc nie, zdaje się na organizatorów, jeżeli chodzi o to, co wybierają i skąd tego uważnie. Coś ciebie zaskoczyło? Tak, ale niestety nie pamiętam imion tych wykonawców. Ale to było dzisiaj, czy w minionych dniach? To było dzisiaj. Było dzisiaj, dobrze. Ja tutaj stanę w równym rzędzie z Kubą i też zdecydowanie wolę, jak coś mnie zaskoczy, i właśnie dlatego jadę na Unsound, ponieważ wiem, że tutaj dużo rzeczy zaskoczy mnie pozytywnie, biorąc pod uwagę, że jakby całe spektrum muzyki elektronicznej, które gdzieś tam jakby jest słuchane na co dzień, tutaj potrafi się zebrać jakby taki mały kwiat tego, i właśnie jakby nawet celowo nie znając tych wykonawców, właśnie tam przyjemnością jest ich odkrywanie. Ja się wstępnie przygotowuję. U mnie niestety pamięć szwankuje, ale wiem, co chcę zobaczyć, którego dnia, więc dzisiaj zobaczyłam tę osobę, którą chciałam zobaczyć. No i super, bardzo jestem zadowolona. Oczywiście też się zaskoczyłam, bo zobaczyłam wykonawców, których no nie chciałam. Znaczy, nie chciałam, ale nas nie znałam. Dobrze. A teraz powiedzcie na zakończenie naszej przygody na Kamiennej w audycji Trójka na festiwalu Unsound. Słucham? Kończymy o 5 rano. A, kończymy o 5 rano, oczywiście, ale nasza audycja powoli dobiega końca. Natomiast chciałam się zapytać, jak wy rozumiecie hasło przewodnie tego festiwalu, czyli noise. Czy wy słyszycie ten hałas? Czy wy słyszycie ten noise tutaj na tym festiwalu? Tak, ja słyszę wyłącznie hałas. Tak, zdecydowanie jest na tyle intensywny, że ciężko w tym momencie, stojąc przed namiotem, rozpoznać nawet, jaki to jest rodzaj muzyki, dokładnie który gra, ponieważ zdecydowanie zgodnie z chodzeniem festiwalu wydobywa się głównie noise. To jeszcze Karolina? No tak, słyszę noise, ponieważ tutaj głównie występują artyści, którzy grają w tym gatunku muzyki, i myślę, że zwłaszcza jeśli chodzi o ten gatunek muzyki, super jest zobaczyć to na żywo. A jak rozumiecie to hasło? Ja samo przez się, ale chciałbym wygłosić 4 słowa do ojca prowadzącego. Bądźcie mili dla sąsiadów. Jak rozumiem to hasło? Jako jakby serię niesynchronizowanych ze sobą w losowym czasie przemieszczających się obiektów między sobą. Nice. Ja bardziej może jako eksperyment z dźwiękiem, z muzyką, Myślę, że tak, eksperyment to jest. I te hasła będą, podejrzewam, jeszcze dochodziły i te skojarzenia i te naprawdę wrażenia, które tutaj nam dostarczają organizatorzy. Bardzo wam dziękuję. Udanego festiwalu wam życzę. Dzięki. Wzajemnie. Dzięki serdeczne. A ja też pora, żebym zakończyła nasze dzisiejsze spotkanie w festiwalowej odsłonie audycji. No naprawdę tutaj bardzo dużo się dzieje. Ja nie mogę się doczekać, aż pójdę na kolejne koncerty, ale najbardziej nie mogę doczekać się koncertu zespołu Lancum, irlandzkiego zespołu. Mam nadzieję, że z tego festiwalu uda mi się przywieźć rozmowę z przedstawicielką tego zespołu. Ja nazywam się Gosia Jakubowska. Audycję realizował z Kamiennej tutaj na festiwalu Unsound Maciej Mucha, Elżbieta Różycka, prosto z Myśliwieckiej 357. A ja przypominam, Gosia Jakubowska i jutro audycja Wszystko Wszędzie Unsound między godziną 13 a 15, więc teraz taki fragment Lancum. Proszę zamknąć oczy i te osoby, które nie mogą być z nami tutaj na festiwalu, może jakoś się zrelaksują teraz i odpłyną w krainę irlandzką? Być może tak. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Both wide and deep. Place a marble stone at my head and feet, and on my breast a snow white dove. To tell this world that I died for love. Oh Lordy, Lord, oh Lordy me. Oh Lord, oh Lord, oh Lordy. Not tell that rain.